În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, lecția noastră de astăzi este cea de-a 13-a din seria a doua și se intitulează O aveți negru? Haben Sie denn auch in schwarz? În ultima lecție am văzut pe Andreas și pe tatăl său stând la masă într-o cafenea. Domnul Schäfer îl întreba pe fiul său cum se descurcă cu serviciul. Lui Andreas îi place munca lui. Und wie geht's mit der Arbeit? Gut. Die Arbeit gefällt mir. Astăzi o vom însoți pe doamna Schäfer într-un mare magazin. Acolo e plin de oameni care se interesează de ofertele speciale. Sonderangebote, adică de mărfurile cu preț redus care se vând la solduri. În magazin e mare învălmășeală, o mulțime de oameni scotocesc printre mărfurile expuse. Să ascultăm! Das voll. Liebe Kunden, bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote im Erdgeschoss. Blusen, nur 4 Mark. Wo kann man bezahlen? Schau mal, wie gefällt dir das? Zeig mal. Liebe Kunden, bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote im Erdgeschoss. Pullover, nur 10 Mark. Wo ist hier die Kasse? Nein, das ist mir zu voll. În magazin e mare agitație și înghesuială, o situație tipică pentru soldurile de sezon. Nu e de mirare că doamna Schäfer se plânge. Vai, ce plin e! Puh, ist das voll! Un bărbat vrea să plătească și nu știe unde. Unde se poate plăti? Wo kann man bezahlen? Nu primește niciun răspuns și întreabă din nou unde e casa. Kasse. Unde e aici casa? Wo ist hier die Kasse? La difuzor se aude tot timpul: vă rugăm, acordați atenție și ofertelor noastre speciale de la parter. Bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote im Erdgeschoss. Deosebit de căutate sunt bluzele care costă numai 4 mărci. Blusen, nur 4 mark. Tot atât de căutate sunt și puloverele. Pullover, cu 10 mărci bucata. Într-adevăr, sunt oferte foarte convenabile. Pullover, nur 10 mark. Doamna Schäfer găsește însă că la acest etaj e prea multă lume. Nu, pentru mine e prea plin. Nein, das ist mir zu voll. De aceea pleacă la etajul 2, unde sunt confecțiile de damă. Acolo, slavă Domnului, nu e atâta lume, pentru că mărfurile se vând la preț normal. Doamna Schäfer vrea să cumpere o fustă. Rock. În convorbirea cu vânzătoarea vine vorba despre mărime. Größe. Și culoare, farbe, despre o fustă galbenă, gelb, și despre una neagră, schwarz. Încercați să înțelegeți din dialogul următor ce culoare nu-i place doamnei Schäfer. Können Sie mir helfen? Ich suche einen Rock. Ja, gern. Und welche Größe? 44. Und welche Farbe? Was haben Sie denn? Schauen Sie mal. Hier haben wir einen in Gelb. Das ist die neue Herbstfarbe. Oh nein, Gelb gefällt mir nicht. Haben Sie den auch in Schwarz? Moment. Tut mir leid. Nur noch in Größe 42. Der ist bestimmt zu klein. Probieren Sie ihn doch mal. Da hinten ist eine Umkleidekabine. Culoarea care nu-i place doamnei Schaefer este galbenul. Să ascultăm însă încă o dată conversația. Mai întâi, doamna Schaefer se adresează vânzătoarei cu cuvintele: Mă puteți ajuta? Caut o fustă. Können Sie mir helfen? Ich suche einen Rock. Vânzătoarea întreabă ce număr are la îmbrăcăminte doamna Schaefer. Ce mărime? Und welche Größe? Doamna Schaefer are la îmbrăcăminte numărul 44. 44. Apoi este vorba de culoarea fustei. Ce culoare? Und welche Farbe? Deoarece doamna Schaefer nu are o preferință anumită, vânzătoarea îi arată o fustă galbenă. Avem aici una în galben. Hier haben wir einen in gelb. Și vânzătoarea adaugă că este culoarea la modă. Asta e noua culoare de toamnă. Das ist die neue Herbstfarbe. Numai că galbenul nu-i place deloc doamnei Schaefer. Oh, nu. Galben nu-mi place. Oh nein, gelb gefällt mir nicht. Doamna Schaefer se interesează apoi dacă aceeași fustă nu există și în negru. O aveți și în negru? Haben Sie den auch in schwarz? Vânzătoarea caută, apoi spune că în negru nu a găsit decât una cu un număr mai mic. Îmi pare rău, nu mai avem decât numărul 42. Tut mir leid, nur noch in Größe 42. Doamna Schaefer este sigură că fusta e prea mică. Klein. E cu siguranță prea mică. Der ist bestimmt zu klein. Vânzătoarea îi propune totuși să o încerce. Încercați-o totuși. Probieren Sie ihn doch mal. Și îi arată doamnei Schaefer o cabină de probă unde poate încerca fusta. Acolo în spate e o cabină de probă. Da hinten ist eine Umkleidekabine. Doamna Schaefer încearcă fusta care e într-adevăr prea mică. I-o dă înapoi vânzătoarei, mulțumindu-i. Să ascultăm sfârșitul convorbirii. Nein, der ist zu klein. Schade. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Acum vrem să vă spunem ceva referitor la articol și la cuvântul zu. Mai întâi ceva referitor la articol. Articolul poate fi utilizat și ca pronume. Iată mai întâi un exemplu cu articolul hotărât der, la acuzativ den. Den. Haben Sie den Rock auch in schwarz? Deoarece este clar că e vorba despre fustă, articolul poate fi folosit ca pronume. Haben Sie den auch in schwarz? Articolul ein devine la acuzativ einen. Einen. Hier haben wir einen Rock in gelb. Atunci când articolul este utilizat ca pronume, substantivul nu se mai repetă. Hier haben wir einen in gelb. În al doilea rând, vrem să vă spunem ceva referitor la cuvințelul zu. Pus în fața adjectivului, întărește însușirea arătată de adjectiv și se traduce în acest caz cu adverbul prea. De exemplu, dacă un magazin nu este numai plin, ci extrem de plin, e prea plin. Zu voll. Das ist voll. Das ist zu voll. Nici fusta pe care o încearcă doamna Schaefer nu se potrivește. E prea mică. Der Rock ist zu klein. Der Rock ist zu klein. Să ascultăm acum încă o dată dialogurile din această lecție. Așezați-vă cât mai comod și ascultați cu atenție.